each and every day. Cause honey, nothing, nothing can ever change this love I have for you. Coming, and you can pass me by, but honey, nothing, nothing can ever change this love I have for you. Oh, you're the apple of my eye, your cherry pie. Your cake and ice cream, and all your sugar and spice, and everything nice. You're the girl of my dreams. But if you wanted to leave me and roam, when you got back, I'd just say welcome home. Cause honey, nothing, nothing, nothing can ever change this love I have for you. Oh, oh, oh. Can ever change the love I have for you. Sam Cooke uit een ver verleden. And nothing can change this love. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 mei. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond broedende zeearenden in de Hoekse Waard. Haven-icoon ondergaat grootscheepse restauratie. En theatermaker Tobias Kokkelmans. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Thank you. wants to know where my heart is. Tell everyone that it's wrapped around yours. 'Cause you, you're the one I can turn to. You opened up the door. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. 3 o'clock in the morning and it looks like it's gonna be another sleepless night. I've been listening to your dreams and getting very low. Wondering what I can do. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turned you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreamers never lie. You've been talking in your sleep. Sleeping in your dreams with some sweet lover, holding on so tight, loving her the way you used to love me. Talking in your sleep with loving on your mind. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turned you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreamers never lie. You've been talking in your sleep, sleeping in your dreams with some sweet lover, holding on. On your mind, you've been talking in your sleep. Praten in je slaap, ja, dat kan listig zijn, zoals Crystal Gayle al zong. Talking in your sleep. En daarvoor Crosby, Stills and Nash. Een song for Susan. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een koppel zeearenden op de Korendijkse Slikken in de Hoekse Waard heeft 2 jonkies gekregen. Uniek in de regio. Eerder sprak ik aan de telefoon met Chantal van Burg, boswachter van Natuurmonumenten. Ja Chantal, geweldig nieuws voor alle natuur- en vogelliefhebbers. Een zeearendennest in de Hoekse Waard. Hoeveel jongen zijn er? Nou, uit de eerste beelden 2. Maar kijk, we komen niet zo dichtbij. Dus we denken dat het er 2 zijn. Dus ja, daar gaan we nu maar van uit. Maar dat is nog even wachten tot ze wat groter worden. Is dit de eerste keer in de Hoekse Waard dat zeearenden een nest hebben? In een gebied van ons wel. Volgens mij, als ik het goed heb, sowieso in de Hoekse Waard de eerste keer. We hebben in 2017 voor het eerst gehad dat er een paartje aan het nestelen was op 10 gemeenten. En uiteindelijk hebben zij de hypotheek niet rondgekregen, want dat nest is niet afgebouwd. Maar waarschijnlijk was het nog een heel jong en onervaren paardje. Dus ja, was daar nog niet een match of de kennis en kunde om dat nest af te bouwen. Dus ja, dit is wel een voor ons nog een voorzichtige hoera, om het zo maar te zeggen. Is er iets bekend over dit paar? Het was al wel langer bekend dat die zeearenden in de buurt aan het zoeken waren. Je ziet eigenlijk op verschillende plekken rondom het Haringvliet dat die vogels dan terugkomen. En eigenlijk vorig jaar was al wel bekend dat ze de Korendijkse slikken op het oog hadden. Maar dat ze dan uiteindelijk ook daar hun plek gaan vinden en ook nog eens eieren leggen en die komen uit. Ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder gegeven. Ja, want onlangs ging het mis in de biesbos. Hè? De nestboom die kon de storm niet weerstaan. Is dit nest in de Korendijkse slikken meer beschut? Ja, het zit op de punt, zeg maar. Het is ook een afgesloten deel. En ook omringd door andere bomen. Dus ja, en ik denk ook dat de constructie gewoon goed stevig is geweest. Want ja, die zware stormen, daar hebben we natuurlijk langs de Spuikant en het Haringvliet ook echt wel last van. Maar hij heeft de zware stormen, zeg maar, van begin dit jaar, heeft dit nest doorstaan. Ja, dus voorzichtig optimisme? Ja, en voorzichtig vooral omdat, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Het is nog heel pril. De eieren zijn 2 weken geleden uitgekomen. Korendijkse slikken, het wandelgebied is nu afgesloten. En op zich kun je daar vandaan niet bij het nest komen, maar kon je het wel zien vanaf de kijkterp. En nu kun je vanaf de waterkant kun je hem, deels met een telelens kun je hem zien. Alleen, dat is ook wat we aangegeven hebben, zeg maar. Dat wij wel heel voorzichtig zijn en ook eigenlijk niet mensen op gaan roepen van ga daar nou allemaal naartoe met je boot. En als je daar wel langs vaart, blijf in die vaargeul. Zorg dat je die 300 meter afstand bewaakt, zodat je dat nest niet verstoort. Ja, even terug naar het nest. Die jongen, 2 weken geleden uitgekomen. Hoe lang gaan ze nog op het nest zijn? Ja, ze zitten waarschijnlijk zullen ze rond juli, half juli uitvliegen als alles goed gaat. Dus de komende maanden zitten ze er nog wel. En ja, dit is wel echt een maand dat je gewoon nog wil zorgen dat het stabiel blijft, dat het rustig blijft. Wij hebben gezegd, het gebied zou natuurlijk 16 juli weer open gaan, de wandelroute in de Korendijkse slikken. Ja, dan zouden ze uitgevlogen zijn. En ja, dan is het voor ons pas dat we echt zeggen van nou, nu hangen we de vlag uit. Want dan heb je dus ook echt 2 gezonde jongen, zeg maar, een thuis kunnen geven. En die kunnen ook gewoon hun eigen plek weer vinden. Ja, je gaf al aan, ze zijn heel groot. De krant schreef, het zijn de grootste vogels in West-Europa. Hoe groot zijn ze nou? Ze hebben een spanwijdte van 2 meter. Er wordt ook wel genoemd de vliegende deuren. Dus als een vleugel zeg maar echt open is, dan is die 2 meter. Hoe gaat het met eten geven? Wat eten ze, die jonkies? Ja, volgens mij hebben ze een gemêleerd menu. Vis, nou ja, je zit natuurlijk in een waterrijke omgeving. Maar ook zeg maar andere vogels, hè? Ganzen, waterhoentjes, muizen. Dat is best wel een gevarieerd menu. Is de kans groot dat zo'n paardje weer terugkomt volgend jaar? Ja, dat zou best kunnen, ja. We spraken met boswachter Chantal Burg over het zeearendennest in de Korendijkse slikken in de Hoekse Waard. Chantal, dankjewel voor het gesprek. Half juli gaan we nog een keertje met jou checken of het allemaal goed gegaan is. Ja, dat is prima. Dankjewel. Doen we. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. faut le croire. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. À moi, ma préférence, à moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Het meest recente album Hate for Sale was dat You Can't Hurt a Fool van Chrissy Hynde en de Pretenders. En daarvoor natuurlijk Julien Clerc, een ma préférence. Zometeen, een haven-icoon ondergaat grootscheepse restauratie. Maar eerst is hier Colin Blunstone. Should it change all that we had? You tell me he only hurt you once before. How could he do it to you? How could he stand to see you sad? Why does he treat Colin Blunstone uit 1995 met If I Said. Een haven-icoon uit de Maritiem Museumhaven in Rotterdam ondergaat een grootscheepse restauratie. Herman de Bruin. Een haven-icoon en wat dat is, dat ga ik vragen aan Karen Meijerink. Ze is projectleider van de Stadsgraanzuiger 19. Nou, weet wel een beetje waar het over gaat, Karen? Ja, en als je een beetje bekend bent in de museumhaven van het Maritiem Museum in Rotterdam, dan heb je hem waarschijnlijk ook wel zien liggen met die opvallende gele buizen en die tentakels. Het is de laatste stadsgraanzuiger ter wereld en het is eigenlijk een soort gigantische stofzuiger. Ja, maar hij wordt niet meer gebruikt, maar hij is vroeger altijd gebruikt om, wat zogen ze dan op? Nou, in de eerste plaats graan, daar is hij voor bedacht. Graan werd natuurlijk vroeger uit die grote zeeschepen overgeheveld met zakken. Ja. Er waren heel veel zakkendragers voor nodig om dat van een zeeschip naar een binnenvaartschip over te brengen of naar de kade. Ja. En op een gegeven moment werden die zeeschepen natuurlijk ook steeds groter. Hè? De nieuwe waterweg kwam bijna 150 jaar geleden. En er werd het toch een uitdaging om dat aan de kade over te slaan. En toen zijn de drijvende stofzuigers, de graanzuigers, bedacht. Ja. En die deden dat dan ook nog eens een keertje veel sneller. Want dan lag dat graan los in die schepen als bulkvervoer. Ja, ja zo precies. Heet dat. En er werd dus ook heel veel andere bulk mee overgeslagen. Ja, precies. Maar niet alleen graan, maar ze konden van alles uit die ruimte zuigen. Dus. Ja. Ja, gigantisch apparaat dus eigenlijk, maar wel de laatste, dus ze worden niet meer gebruikt. Nee, ze worden niet meer gebruikt. Inmiddels zijn er weer andere machines voor in de plaats gekomen. Hele grote graaiers eigenlijk, grijpers moet ik zeggen. Ja. Yeah. Maar ze zijn heel lang in gebruik geweest, van het begin van de 20e eeuw tot begin jaren 80. Deze is in 84 is die uit de vaart genomen. Ja, en toen dachten jullie, nou, dat is mooi voor het Maritiem Museum, die gaan we bewaren. Ja, want het is natuurlijk echt een schakel in alles rondom de haven, in de overslag. Dit was zowel sociaal-economisch een enorme verandering, want die zakkendragers die zagen natuurlijk hun banen verdwijnen. Ja, precies. En daar kwamen dan weer andere banen voor in de plaats. Maar het heeft enorme impact gehad, voor heel veel sociale onrust gezorgd. Maar het heeft ook voor enorme, veel grotere overslagcapaciteit gezorgd. Ja, het ging natuurlijk waardoor het er dan weer kon groeien. Het ging natuurlijk veel sneller. Het ging ontzettend veel sneller, inderdaad. Ja. Maar ja, dan heb je zo'n ding en dan moet je daar wat mee. En dan ziet hij er ook niet meer uit zoals hij eruit zou moeten zien. Dus moet hij gerestaureerd worden. Ja. En wanneer komt hij terug in Rotterdam en waar gaat hij dan liggen in het Maritiem Museum? Hij komt eind dit jaar, hoop ik, weer terug. We mikken op december. En dan moet er wel nog een grote klus gebeuren. Maar als hij terugkomt is zijn thuishaven de Leuvenhaven in Hartje, Rotterdam. Dit is een spectaculair project wat jullie aan zijn gegaan. Met die zuiger dus, voor de grootscheepse restauratie. Noem nog even de website als mensen wat meer willen weten daarover. En straks weer naar het museum gaan natuurlijk om te kijken. Maar ja, het duurt nog even voor die terug is dus. Het duurt nog even voor die terug is, maar op die website kan je dus helemaal de restauratie ook volgen. Dus we hebben een website maritiemmuseum.nl. Ja. En dan restauratie... Stadsgraanzuiger. Gaat hij dan ook nog naar Antwerpen terug? Ja, want we hebben dus een soort co-ouderschap samen met Antwerpen, met het MAF. Dat klinkt wel heel familiair. Ja, het is ook echt bijzonder, want ik vind het altijd zo inspirerend om te zien wat het Rijksmuseum samen met het Louvre doet met Maarten en Oopje. Ja. Hoe die heen en weer reizen. Maar dit is onze Maarten en Oopje. Dit is echt qua varend erfgoed zoiets bijzonders. Mm-hmm. En daarom delen we het ook echt met twee musea. En iedere keer als die ergens aankomt, dan is dat een klein feestje. Hij zal dus ook één keer per jaar steeds naar Antwerpen gaan. En daar wordt hij dan altijd heel warm ontvangen. Ja, mensen die wat meer willen weten, moeten maar even op die genoemde website kijken. En straks, als het allemaal weer mag, naar het Maritiem Museum in Rotterdam. Om al die zaken te bekijken. Want er is veel meer te zien dan alleen natuurlijk die graanzuiger. Ja, zeker. Binnenkort gaat ons paviljoen open. Oké. Nou, de graanzuiger gaat nu weg, maar per 1 juli dan hebben wij een heel nieuw paviljoen hier staan, waar we allemaal traditionele maritieme ambachten tonen. En dan kan je ook van alles zelf doen. En dat mag ook al open? Dat hopen we er maar. Hoop je er maar. Maar dat is wel nieuw voor jullie dus. Ja. En daar gaat echt heel veel te zien zijn, ook bij de museumhaven met alle schepen. We hopen dat het allemaal weer gaat lukken tegen die tijd dat de musea weer open gaan en dat het maritiem geschiedenis weer levend wordt voor iedereen die daarna komt kijken. Karen Meirik, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met de stadsgraanzuiger nummer 19. Toch vrienden drinken, pak een stoel en schuif aan. Neem de draad op van de oeroude verhalen. Draai er mooi omheen met je sterkste stalen. We hebben hier nog even en dan weer een lange weg te gaan. We weten hoe het afloopt, dus zeg hoe je het wil. We gaan iedereen graag op zijn woord geloven. Waarheid komt van binnenuit en niet van boven. En als iedereen zijn mond houdt, dan blijft het hier zo stil. Hier in de zee van de hemel. Wat willen we nog meer? De zee van de hemel. Komt het altijd weer op liefde neer.

Gevoelige noot van Beverly Craven, I Listen to the Rain, was dat. En daarvoor De Dijk en De Zevende Hemel. Zometeen theatermaker Tobias Kokkelmans. Maar eerst luisteren we naar Adrian Gurwitz. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Een classic is geworden, dat weten we niet. Hij had er wel een hit mee met classic. Adrian Gurwitz was dat. Ons volgende onderwerp. Een beetje cultuur kunnen we wel gebruiken, na er inmiddels anderhalf jaar van verstoken te zijn geweest. Herman de Bruin praat met theatermaker Tobias Kokkelmans. Tobias, welkom. Dank u. Je doet nogal wat. Je bent verbonden aan de opera daar in Rotterdam, maar je bent dramaturg. Je zit helemaal in de toneelwereld volgens mij. Klopt. Ja. Altijd al zin gehad in dat vak? Nou, mijn ouders die waren muzikanten, zangers. En ik werk nu voor een operafestival, dus de appel valt niet ver van de boom. Nee, nee. Maar ik dacht als puber dat ik me moest afzetten door voor het toneel te kiezen en niet voor de muziek. Mm-hmm. Maar later kwam ik daar toch wel een beetje van terug. Ja, maar opera is ook toneel, toch? Zeker, ja. Ik vind opera in al zijn varianten de mooiste vorm, omdat daar zoveel disciplines bij elkaar komen. Beeldende kunst, dans, muziek, zang. Ja. Drama. Drama. Ja, nogal, ja. Ja, ja. Maar je hebt niet alleen dat gedaan, maar je bent de halve wereld over geweest. Rood Theater. Ik zag iets van België staan, Brussel, Gent. Ja, nou, dat is nog gelukkig niet zo heel ver hier vandaan allemaal. Nee. Maar ik ben inderdaad in België begonnen bij festivals. Mm-hmm. En ja, ik weet niet of u weet wat een dramaturg is eigenlijk. Nou, wat doet hij precies? Ja, er is drama, dat is de opera. Ja. Maar wat doet die dramaturg daar dan bij? Want het drama is er toch gewoon? Of moet je dat nog aanzetten? Nou, een dramaturg die houdt zich bezig met de boog van de voorstelling. En je hebt hem zeker niet altijd nodig. Maar regisseurs kiezen vaak voor een dramaturg als een iemand naast hen die hen een beetje op de vinger stikt als ze van het plan afwijken. Of die als eerste toeschouwer meekijkt tijdens de repetities en feedback geeft. Dus vertelt of het werkt of niet. Ja, ja, en dan weet je altijd hoe het dan het publiek daarover denkt. Dat heb je daar dan een idee van? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, dat het publiek weet wat er gebeurt. Precies, dus ik ben er voor het publiek. Dus ik probeer namens het publiek te kijken. Ja. En minder uiteindelijk met wat de regisseur heel graag wil. Ja, dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ik probeer hem juist terug te geven. Ja, dat kan je wel willen, maar ik zie iets heel anders. Ja, ja. En dan krijg je veel conflicttoestanden, of valt dat wel mee? Nou, ja, het is heerlijk om van mening te verschillen. Want je werkt met z'n allen toch naar die première toe. Dus uiteindelijk moet er toch wat op de planken komen. Ja, en je hebt hetzelfde doel. Nou, ja, iets moois maken. Ja, ja. Dus dat is leuk om te doen. Jazeker, ja. En de voorstelling wordt er ook beter van, denk ik, als je je ermee bemoeit. Ja, dat is de bedoeling. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Heb je altijd het idee dat je daar wat zinnigs over zegt? Dan denk je, nou ja, ze zijn nu zo bezig, laat maar even gaan. Of ben je zo kritisch dat je zegt, nee, ik wil de puntjes op de i hebben? Nou, het is een gek beroep. Als het echt heel erg goed gaat, dan heb je als dramaturg minder te doen. Dus mm-hmm. Waarom zou je tegen iets aan bemoeien dat gewoon heel goed loopt? Ja. Mooi vak, denk ik. Ja, veel praten en veel met... Ja, en kijken wat er gebeurt, denk ik. Precies, veel en luisteren. Luisteren, ja, dat denk ik ook wel, ja. Projecten waar je zegt, nou, daar heb ik me heel veel plezier aan gewerkt. Kun je er een paar noemen? Nou, één project dat er wel, waar ik vaak aan terugdenk, dat zijn meerdere projecten met Pieter Kramer. Dat waren de familievoorstellingen bij het Rood Theater. Mm-hmm. En dat had vaak 2 jaar aan voorbereiding. En dan werkten we met grote acteurs, maar ook met grote decorstukken. Ja. En dat was echt dat waren voorstellingen voor jong en oud. Dus je was de hele tijd de balans aan het houden. Wat begrijpt een 8-jarige? Wat is leuk voor een 8-jarige? Hoe kan je toch ook een beetje stout zijn, zodat de ouders ook nog wat te genieten hebben? Ja. Dat was heel erg leuk. Daar kijk ik heel erg graag op terug. Mijn vriendin is zelf theatermaker en ik heb haar ook wel eens mogen helpen. Haar naam is Nastran Ghazavi Khorasani en dat is dan het tweede voorbeeld. Ja. Zij maakte veel bij het Maastheater en dans, jeugdtheater. En daar hebben we een dansvoorstelling gemaakt en die heet Uniform. En dat ging over de behoefte van mensen om samen te zijn. Ja, ja. Een onderwerp dat vandaag de dag... Het moment wel heel erg actueel, denk ik. Inderdaad. Ja, ja. Kunnen we over Tobias Kokkelmans wat vinden als mensen zeggen, ik wil wat meer van zijn achtergronden weten? Ja, Google helpt heel erg. En natuurlijk, mocht u mij eens willen ontmoeten tijdens het festival Opera Dagen Rotterdam, ben ik eigenlijk overal bij. Want dat is in mei, hè? Dat is nu in mei, ja. Ja, ja. Nou, daar ben je ook druk mee bezig. En dat laten we even op dit moment voor wat het is. Dank voor het inspirerende gesprek. Dank. En Tobias Kokkelmans, heel veel succes met alles wat je doet. I found her diary underneath the tree. took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show. Then she confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, you know it, she wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her, my wife, all the sweet things I can find. I found her diary underneath a tree and started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now is clear to see. The love she'd waited for was someone else, not me. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his wife, all the sweet things she can find, all the sweet things they can. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time. No more electric trains, no more trees to climb. Thinking instead of counting my years.

just a place we used to live. It's just a place we used to live. It's just a place. Thank you.